سنیل کریم. رمضان میں ہماری مجلس ہو رہی تھی اور ایک آدمی باہر کھڑا ہے برآمدے میں، نہ اندر آ رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے، پریشانی کا ذریعہ بن رہا ہے، حالات بھی خطرناک ہے، پتہ نہیں کون ہے کیوں کھڑا ہے. میں نے کہا ساتھ میں مدد لے کر آؤں. اندر لایا گیا جی. آپ جس کیا ہے کہ میں دم کے لیا ہے. اندر ذکر ہو رہا ہے، پھر دھیان ہو رہا ہے، پھر دعا ہو رہی ہے کہ جو خاص رحمت کے نزول دم سے 100 گنا زیادہ قوت والی چیز ہے. اور اس میں نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو سلسلے کا تعارف ہم ساتھ ہی اسے کراتے ہیں کہ دم تعویذ کے طور پر کراتے ہیں. ہمارا سلسلہ دم تعویذ کے طور پر نہیں ہے. اس طرح تعارف نہ کرایا کریں. اس کے لیے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، شکر ادا جمع کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کچھ خیرات کا ثواب ہو جاتا ہے آدمی کو، کچھ کلام اس نے محنت کی ہے اس کا ہو جاتا ہے، کام اس کا ہو جاتا ہے. ایک رحمت کی جگہ ہوتی ہے، رحمت کی نیت کر کے آنا ہوتا ہے. سارے مسائل کا حل اس رحمت سے ہوتا ہے جو مجالس پر نازل ہوتی ہے. اس ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بروز قیامت کچھ لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے. یہ انبیاء شہدار نہیں ہوں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء شہدار نہیں ہوں گے، یہ کون ہوں گے نور کے ممبروں پر ہیں، وہ ایسے چمک رہے ہیں، لوگوں کو رش کر رہا ہے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مختلف خاندانوں سے، مختلف جگہوں سے ایک جگہ پر آ کر جمع ہو گئے ہوں اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں. مجالس ذکر کی خاص فضیلت اس میں آئی ہوئی ہے. جی مجالس ذکر کی خاص فضیلت کہ جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب گرو. کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ کہ مجالس ذکر، ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں. کہ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو فرشتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ، تو بارہ طرح سے لوگ جمع ہوئے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ مقصد مانگ رہے تھے، کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ دیکھا تو نہیں، دیکھ لیتے تو بس تو بہت زیادہ اس پہ لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ جس چیز کو مانگ رہے تھے وہ عطا کر دی، جس سے پناہ مانگ رہے تھے اس سے ان کو پناہ دے دی. تو ویسے کہتے ہیں یار، ایک آدمی تو ایسے ہی مجلس میں آیا تھا، وہ مجلس پر شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا. بس کام کے لیے آیا تو مجلس میں بھی شامل ہو گیا. کہ جو شامل ہوا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ محروم نہیں ہوتا، اس کا بھی کام ہوگی. لیکن بنیادی طور سے یہ آدمی نیت دنیا کی کر کے آیا ہوا ہو تو بہت ہی گھٹیا نیت ہے. کہ ایک لڑکا کسی عورت کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے کہا کہ تم 40 دن جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھو تو میں تمہیں شادی کر لوں. 40 دنوں سے گزر گئے پھر نہیں آیا. اس نے پیغام بھیجا کہ 40 دنوں میں مجھے اللہ نے اپنے تعلق نصیب فرما دیا. مطلب یہ طلب میرے دل بند رہی، اصل چیز اللہ نے عطا فرما دی. کہ ایک ڈاکو ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے لیے گیا، دیر کا وقت تھا، بادشاہ کی اہلیہ وہ خود بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کا رشتہ کہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمیں مال دولت طاقت آدمی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم کیوں نہ رشتہ ایسا کریں کہ اس میں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک بات ہے، اچھا مشورہ ہے. اس کے لیے پھر کیا کریں؟ کیا اس کے لیے ہم نیک صالح آدمی دیکھنا چاہیے. کہ نیک صالح آدمی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے جو امام صاحب ہیں ان کے ذمہ لگائیں کہ وہ معلوم کرے کہ کون نیک ترین آدمی ہے اور اس کے ساتھ رشتہ کرتے ہیں. تو اس نے بات سن لی، اس نے جا کر مسئلے کا کونا پکڑا اور اللہ اللہ کرنے لگا. اور اس نے ایسے زبردست اس نے مظاہرہ کیا عبادت کا، خدمت خلق کا، ساری چیزوں کا، گویا امام صاحب حیران رہ گئے کیسا اللہ کا بندہ آیا ہوا ہے. اور کرتے کرتے ایک دن اس کی ساری چیز اللہ کے یہاں قبول ہو گئی اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. تو امام صاحب نے اس کی سفارش کی تو نے کہا کہ واقعی میں تو اس نیت سے تھا لیکن اللہ پاک نے اس سے مجھے بے نیاز کر لیا. سی باپ عادت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہارون رشید بادشاہ نے نمائش لگائی اور بہت ساری چیزیں اس نے سامان سونے چاندی ہیرے جواہرات قسم قسم کے اس نے چیزیں لگائیں اور پھر درباریوں سے کہا کہ اس مجلس میں جو چیز جس چیز پر جو آدمی ہاتھ رکھے جس چیز کو چاہے لے لے وہ اس کی ہو جائے گی. سب آدمی جھپٹے اور انہوں نے جو اپنی پسند کی چیز اس کو پکڑ لیا. اس کے سر پر اس میں جو پنکھا جل رہی تھی مور کے پروں کا پنکھا بناتے تھے بادشاہ مور چھل اس کو کہتے تھے مور چھل جل رہی ہے اس طرح. تو بادشاہ نے کہا کہ تم نے کسی چیز پر ہاتھ نہ رکھا. تم نے کہا آپ کا وعدہ تھا کہ اس مجلس میں جس چیز پر جو ہاتھ رکھ جائے اس کی ہو جائے گی یہی تھا. انہوں نے کہا یہی تھا. تم نے کہا اس مجلس میں آپ بھی تو سر پر ہاتھ رکھا. کہا کیا ہمارے ہو گئے تو بادشاہ وعدہ کر چکا تھا کہ تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. تجھ سے مانگوں میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے. سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. بس ایسی ایک چیز ہاتھ میں آئی جس نے سارے مسائل کو حل کر کے چھوڑ دیا. ممیات حسم بلائے فقط ہو دیا الا صراط مستقیم. جس نے پنجہ مارا ذات ذوالجلال کو ہوگی اس کی رہنمائی صحیح راستے کی طرف. اور صحیح راستے کی طرف رہنمائی جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں زندگی کے ہر شعبے میں آدمی کی جب صحیح راستے کی طرف رہنمائی ہوگی تو مسئلہ ہی کیا رہ گیا. فاتح ہم دم کرتے ہیں نا. فقراء کہتے ہیں کہ صراط المستقیم میں صحیح تشخیص کا بھی بندوبست ہے. صحیح تشخیص کا مل جانا صحیح علاج کا ہو جانا اہدنا صراط المستقیم میں. سبحان اللہ. آج کل ہمارے احیاء العلوم میں اخلاص اور ریا کا باب چل رہا ہے. تمام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب آدمی آپ کے جب کوئی ذات ذوالجلال کے علاوہ تیرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, جب ذات ذوالجلال کے علاوہ تجھے کوئی زندگی موت دینے کے قابل نہیں ہے, اور ذات ذوالجلال کے علاوہ تجھے ترقی نظر دینے کے قابل کوئی نہیں ہے, تو اس کے علاوہ اس کے غیر کی نیت تو کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ حماقت بیوقوفی نہیں ہے؟ اس کے نیت کرے آدمی کو وہ دیکھ لے وہ خوش ہو جائے جس کے ساتھ اس کے مفاد متعلق ہو. جب مفاد ہی متعلق نہیں ہے, کسی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہی نہیں ہے, موت حیات ہی نہیں ہے, عزت ذلت ہی نہیں ہے, اتنی بہتر ہے مخلوق. عیاض بن یوسف نے کہا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں تجھے قتل کروں گا. اس نے کہا اگر میرا یقین یہ ہوتا کہ میری زندگی اور موت کا تو مالک ہے تو میں تیرے لیے سجدہ کرتا. اور سارے لوگ اس کے سامنے کوئی آدمی چوں نہیں کر سکتا. سارے لوگ حیران ہونے کے کیسے جواب دے رہے ہیں. آخر نے جلال سے کہا گردن مارو, گردن کی ماری گئی اتنا خون نکلا. اس نے کہا کہ ہم تو لوگوں کو قتل کرتے ہیں خون ہی نہیں ہوتا اس کا, تو بہت خون نکلا. انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب اس کے دل پر ذرا بھی آپ کی طرف سے کہ آپ کا کوئی خوف اس دل پر نہیں. ہاں جی یہ آدمی انتہائی اطمینان میں تھا, اس پر کوئی خوف نہیں تھا. تو یہ انسان کی حماقتوں میں سے بیوقوفیوں میں سے بڑی بیوقوفی ہے وہ توحید کے اس نقطے کو نہ سمجھنا, اخلاص کے اسرار کو نہ پانا. یہ جب ذات جلال کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, جب ذات جلال کے علاوہ کوئی زندگی موت کا مالک نہیں ہے, جب اس کے علاوہ کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں ہے, تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی خوشی رضا اور چاہت کی آدمی پہلے بھی کیوں کرے. اب عبد البازر صاحب کی دو سال کی روزی لکی مروڑ کی لکھی ہوئی, وہ تو ہونی ہی ہونی تھی, خالہ کو راضی کر کے نکلنا ہوتا یا ناراض کر کے نکلنا ہوتا, تو آدمی راضی کر کے ادھر لگے جب ناراض کر کے نکلتا ہو. سچ بات ہے, یہ دنیا دنیا دار ان کی خوشی اور چاہت اس کو آدمی دیکھ رہا ہے, ادھر کادر کدھر بیٹھے ہوئے باہر اس نے کہا کہ افسر نے سرکاری گاڑی استعمال کی اور ہزاروں روپے کا بل آیا اس نے, تو اس نے کچھ ملازمین کو کہا کہ دستخط کرو کہ سرکاری ڈیوٹی پر ہوئی ہے, لوگوں نے دستخط کیا, مجھے کہا تو دستخط کرو سے کسی دنیا کے دستخط تو کم دے دو روپ مانے, دنیا کے دستخط کو بدل بڑا, لوگوں نے سمجھایا کہ افسر ہے نقصان پہنچاتا ہے آپ کو تکلیف ہو جائے گی, اس نے کہا سوال نہ پیدا کیجیے, تو کہتے ہیں اس کا بل میرے پاس نہیں کیا, دستخط نہیں کیا, آخر اس نے بطور سزا اس کو ایک این جی او آئی باہر ملک کے کام کے لیے اس کو ڈیپوٹیشن کر دیا, کہ ان کی ہزاروں روپے تنخواہ میری سرکاری تنخواہ گھر سے نکلا ہوا جگہ کھا رہا ہوں, کھانے کا بندوبست اور کوئی بندوبست, یہ کافی دن دیکھے کھائے دیکھے کھائے کھائے, تو کہتے ایک کہتے کام میں کرتا رہا, کام ہمت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرتا رہا, چار جنگریز تھا وہ اس آدمی کو دیکھتا رہا اندازہ لگاتا رہا کہ آدمی بہت کھا کون, کہتے ایک دوسرے انگریز سے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی بڑی بڑی تنخواہیں اور میں تو ڈپوٹیشن پر آیا ہوں, میرے تو کوئی خاص معاوضہ نہیں ہے, تکلیف ہی بہت زیادہ ہے, کہتے اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں آپ کو ایک مچھلی دے دوں کھانے کے لیے تو ایک وقت میں مچھلی آپ کو دے دی آپ نے کھا لی, اور مچھلی پکڑنے کا طریقہ اگر آپ کو سکھا دوں تو آپ ہر وقت مچھلی کھائیں گے, تو ہماری این جی او میں ایک فنڈ آیا تھا ایک آدمی کو ٹرین کرنے کے لیے اس چیز کے لیے, تو میں نے آپ کے لیے منظور کر دیا اور آپ کو ٹریننگ میں ڈال دیا, کہتے میں ٹریننگ مکمل کر کے آیا تو ایسا فن میں نے سیکھ لیا کہ لوگ آتے ہیں میری منتیں کرتے ہیں مجھے لے جاتے ہیں اس پیمائشوں کے لیے, اور پیمائشے میں کرتا ہوں معاوضہ مجھے اللہ دیتا ہے اس کے بدلے میں, اور انہوں نے ایک فن سکھا میں کہا یہ انعام, یہ اللہ نے انعام دیا, اور باقی آپ کی روزی وہ دیکھے کھانے کی تھی, وہ تو ایسے بھی ہونی تھی, اللہ کو راضی کر کے ہوتی ہے ناراض کر کے ہوتی. ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ایک جگہ ایک علاقے میں تھے, ایس پی تھے یا ڈی آئی جی تھے, کہتے اس علاقے میں سخت شیعہ سنی فساد ہوا, اور حکومت کی طرف سے ایسے حالات بن گئے کہ شیعہ سارے سنیوں کو تخم ختم کر رہے ہیں, بالکل نام نشان مٹا رہے ہیں, کیا اس کے قریب علاقہ تھا کہ مجھے حکم ہوا کہ اس علاقے کی ناکہ بندی کر کے سڑک کی ناکہ بندی کرو اور یہاں سے کسی سنی مسلح کو اوپر جانے نہ دو, میں نے کہا یا اللہ اور اتنا مسلح حملہ ہوا ہے ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہ جائے, اس ظلم کا تو میں خدا کے نزدیک میں قیامت کے روز کیا جواب دوں, کیا سڑک بلاک کرنے کا تو مجھے حکم تھا, سڑک کو میں نے بلاک کیا اور ارد گرد کے سارے راستے جو تھے پہاڑوں کے اس پر سے لوگ چڑھ کر پہنچ گئے, پہنچ گئے بربادوں نے مدد کی اور انہوں نے اس خون کو روک دیا بچا لیا, اور اس پر کیس بن گیا, کیس بن گیا، انکوائری کمیٹی بیٹھی اس میں، ہائی کورٹ کا جج تھا اس وقت یا وفاقی محتسب تھا، وہ انکوائری کر رہا تھا. میں بڑا پریشان آیا، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، کہ مجھ پر انکوائری بیٹھ گئی ہے اور یہ حالات ہیں اور میں کیا کروں. انہوں نے کہا رام کا بچہ خیر، رام کا خیر، انکوائری مکمل ہوئی، اس میں بری ہوا، اس سے مکمل بری ہوا. کیا اب جو پولیس نفری ہے سڑک کو کنٹرول کر دیا، 100 راستے ہیں، 10 راستے ہیں، ہر جگہ راستہ ہے، تو اس جگہ کون کھڑا کرے گا آدمی. خیر اس کا ہوا، یہ کیس اس کا ہو گیا، صاف ہو گیا، اور اس کی حج کی منظوری غیر تو غیر طریقے سے ہوئی. گنجا میں بلی کے یاد نے کہا کہ کیس تو اللہ نے دفع دفع کیا اور انعام میں آپ کو حج دیا، انعام میں آپ کو حج دیا، اور کیس دفع دفع ہوا کیونکہ آپ نے حق کا ساتھ دینے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا. اللہ نے خطرے میں حفاظت کی، اللہ نے مشکلات کو دور کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مزید انعام دیا، مزید انعام دیا. تو ملتا ہے آزمائش کے بعد، بغیر امتحان کے نہیں مل سکتا. آج بننا سو آئیے خود آمنا اوم لا سنو، کیا لوگ یہ خیال کریں گے کہ ایمان لے آئے اور اس کال پر بال پر جان چھوٹ جائے گی اور آزمائش دیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جب کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو پر ایمان کی آزمائش ہوگی. تو کیا آپ کی سطح ہے، اس سطح کی آزمائش آئے گی، اور اس سطح کی آزمائش اگر دیکھا جائے گا کہ آپ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں. جب پورا اتریں گے تو پھر انعامات کی بارش ہوگی، ایسے ہی نہیں ہوتی. ان لوگوں نے کہا رب اللہ ثم استقاموا، ان لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے، پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتوں کا نازل ہونا ہے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، کہ غم نہ کھاؤ، پریشان نہ ہو، اور تمہیں بشارت ہو جنت کی، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے. نحن اولیاؤکم بالحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ، دنیا کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں، آخرت کی زندگی میں تمہارے ساتھی ہیں. ولکم فیہا ما تشتہون، ولکم فیہا ما تدعون، وہاں ہے تو جو تمہارا منہ کا مانگا ملے گا، جی کا چاہا ملے گا. نزلہ من غفور رحیم، بہت اعزاز کے ساتھ جیسے مہمان کو رہتے ہیں اسے دیا جائے. لیکن کب ہوگا، جب آزمائش میں پورے اترو گے، کار کا کال کے بعد سب مستقام ہوگا، جموں گے. ماہرین کہتے ہیں جب ربڑ کو آدمی کھینچتا ہے نا تو کھینچتی جاتی ہے، ایک جگہ جا کر بہت سخت ہو جاتی ہے. جس جگہ سخت ہوتی ہے یہی تو وہ جگہ ہوتی ہے کہ اور زور تو لگائے گا تو ٹوٹے گی نہیں، اور یہیں تو بے حوصلہ ہو جاتا ہے، اور یہ وقت ہوتا ہے اور زور لگانے کا، جو اور زور لگا بس ٹوٹ جائے گی. تو آزمائش آتی ہے، آتی آتی ہے یہاں تک کہ جب آدمی جمتا ہے تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے، بند کے ٹوٹنے کا وقت ہوتا ہے. اس بسانک جہاز ہے نا، اس کا یہ کیسے ایجاد ہوا ہے کہ جہازوں کو پائلٹ چڑھاتے تھے نا، تو خاص سپیڈ سے آگے، سے کہتے ہیں خاص سپیڈ سے آگے ہوتے ہیں تو آگے کوئی ایسی مخلوق آ کر جہاز کا مقابلہ کرتی ہے کہ بس جہاز کو گراتی ہے. تو اس میں ہم کیا کریں، تو ایک پائلٹ جو تھا اس نے سپیڈ کو اور تیز کی، اس نے کہا میں اس کا مقابلہ کروں، اس نے اور کیا تیز، اور کیا تیز، اور کیا تیز، یہاں تک ڈاز کا دھماکہ ہوا اور بس جہاز نکل گیا. آگے اس نے آ کر رجحان سنائی، اس پر ماہرین فزکس بیٹھے ہیں جی کہ یہ کیا بات ہے، یہ آدمی جو کہہ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جس وقت جہاز اڑتا ہے نا تو اس کے آگے ایک ساؤنڈ کا بیریئر آتا ہے، وائبریشن کا بیریئر آتا ہے. مجھے اس باقی اتنی رفتار ہو جاتی ہے تو اس وقت وہ بیریئر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جہاز کو اچکولے دیتا ہے. دیکھو اس وقت اگر وہ اور تیز کر لے تو اس کو پھر توڑتا ہے، بس پھر آگے رکاوٹ نہیں ہوتی. اس کے آگے اسپیڈ جب زیادہ ہو گئی تو ساؤنڈ بیریئر کراس ہو گیا. بس پر سپر سانک تیار ہے یاد ہو. ہر کوئی روحانیت میں سپر سانک ہوتے ہیں لوگ. کہ صحرا میں ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مرید تھے ان کے، اور نہ کھانا نہ پانی کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کھا کے کیا کھائے گے، حضرت آگے سے کہا کہ گرم گرم روٹی اور بکری کی بھنی ہوئی سری، بکری کی بھنی سری اور گرم گرم روٹی. تو نے کہا میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو نماز پڑھوں گا. نماز پڑھی، سلام پھیرا، ایک ایک آدمی آگے آتا جائے، جیسے عوام اس طرح کرتے آدمی آتا، اس کو ایک گرم روٹی اور بکری کی بھنی ہوئی سری، یہ 20 کے 20 آدمیوں کو دے دی. طالب نمکین گوشت کھائے تو اس کے بعد اس کا جو ہے تو حلوا جلیبی کھانے کو دل ہوتا ہے. نے کہا کیا، اور نے کہا کہ مٹھائی کھائے. تو انہوں نے ایسے ہاتھ کیا اور ایک پرات مٹھائی، ایک پرات مٹھائی اس نے کھا لی. تو کہتے اس دن بغداد کی فلاں مٹھائی کی دکان سے ایک پرات غائب ہوئی. تو حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں یہ کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت عجیب بزرگ ہے، پرائی حلوائی کی دکان اور اس نے پراٹ مٹھائی شبد مریضوں کے لیے اٹھا لیا. تو بشایا کہ کل پر جو بات آتی آتی ہے مریضوں پر عبارت ہو جاتی ہے، تو میرے خیال سے بڑا سر تمہیں جواب دے تو کہا کہ ڈاکٹر صاحب جواب دے گا اس پر. تو دیکھا بس ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذمہ زکات کا مال ہوتا ہے اور واجب مال ہوتا ہے وہ دے نہیں رہے ہوتے ہیں، تو خضر علیہ السلام کی طرح کسی روحانیت والے کو اس بات کا صحیح اندازہ ہو رہا ہو کہ ایسے ہے تو وہ کر سکتے ہیں، تو صرف اس میں تکبیری بزرگ اس طرح کر لیتے ہیں، وہ کر سکتا ہے اس طرح. یا بعض ایسا مرید ہوتا ہے کہ اس کا سادے سے تعلق ہوتا ہے، اس کو پتہ چلے تو بہت خوش ہوگا، اس میں تصرف کر سکتا ہے. تو کسی بزرگ نے بتایا نا کہ کسی وقت بدل باری میں سے آپ کے کوئی پیسے وغیرہ گم ہو جایا کریں تو پریشان نہ ہوا کرو، وہ میں نے لیے ہوتے ہیں کہ ضرورت مند کے لیے، کہ بدل باری سے لیے ہوتے ہیں. تو سپر سانک والی بات ہو رہی ہے. اور حافظ صاحب جو سپر سانک حافظ نہ بن سکا، تیسرا پارا دے تو پھر اس کی سپیڈ کنٹرول نہیں ہوتی ہے، سلانگیں لگا رہا ہوتا ہے. سمجھ گئے سپر سانک اس حافظ کو کہتے ہیں جو اتنا ٹر پڑے کسی کو سمجھ نہ آئے، خود اس کو سمجھ آ رہی ہو. آپ خیریت سے آگے ہیں بھائی؟ اچھا، تو پھر آپ نے کیوں کہا تھا کہ مجھے چلانا آتا ہے؟ تو سب سپورٹ ذریعہ بند نہیں چل رہا ہے اس حساب سے. ہاں جی جی ہاں جی سبحان اللہ. نہ صحیح سے کرتا جی، وہ سوچ نہیں چلو آج، وہ تو دعا پر چلتا ہے. سائیکل کھڑے ہوئے بات کھڑے، ہاں ہاں راج جو بیشے کے لیے جو بات آج کو نہ آتی اس کا دعوی ادا کیا کرے. امام صاحب تقریر کر رہے تھے مسجد میں، تب نے کہا کہ جو فارغ و تحصیل عالم ہوتا ہے اس پار کو چاہتا ہے جی، سو فارغ و تحصیل عالم گھر سے جی. تمہارے ایک عالم بڑا خوش ہو گیا، وہ بان اور چارپائی لے کر گیا اس نے کہا کیس کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی کہ چرپائی بن کر دے دیں. اس نے کہا چرپائی بننے کا میرے ساتھ کیا اثر؟ اس نے کہا آپ نے جو کہا تھا کہ جس کو فارغ التحصیل عالم کو سب کچھ آتا ہے. تو ہم تو بڑے خوش تھے کہ آپ وہی بھی آتا ہو. لا إله إلا الله.